بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس السابع عشر ليو توقتك درس من السابع توقتك موضوع السيرة أو مادة السيرة، السيرة النبوية، درس من السابع إنه زمزية مسألة خندق، غزوة الخندق، فيتا بخندق، أما بقية بأن كان قدين لغزوة الأحزاب، فيتا بالأحزاب ما يتوى فيتا بخندق وسبب ما بتستاجها، لكن ما نياك ينسى خندق هيبشاني لمعنى لكسويلي وصيل ونتهندك وعرابنا الخندق عندي معناك هي خندق نهندك تتصوم قمبا سباب يقريت لبتهيبي كجنا هيلو لقوة وإسلام ولتيب خندق ولتيب خندق كسكزين ممي ومدينة na vimeitwa vile vile ya ghazwatul ahzab, na pia vile vile kuna sura maalum ndani ya Qur'an imepewa jina la vita hivi, inaitwa suratul ahzab. Al ahzab ni wingi wa neno hizbi, kikundi, chama, kikosi. Kwa al ahzab ni makundi yaliyoungana, makundi ya makafiri yaliungana kwa lengo la kushambulia Madina, kushambulia Uislamu na mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wawaue Uislamu ufe. Kwa hiyo vile vikundi vyao ni ahzab. Tutasoma hapa kidogo kwa vipengele kama sita, lakini vinahitaji maelezo. Kwa hiyo tutaweka pembeni, tutatoa maelezo kwa kadiri ya haja, lakini hapa maelezo kwa ikhtisar. Anataka kukupa dhau mwangaza tu yaliyotokea katika mwaka wa tano hijiria. Huyo anasema al-muallif rahimahullahu ta'ala, ghazwatul khandaq, vita vya khandaq, في السنة الخامسة كتك مواقع وتانو يعني هجرية، في السنة الخامسة كتك مواقع وتانو حدثت غزوة الخندق، في لزوكا يعني في لتوكيا فيتا في خندق كتك مواقع وتانو هجرية، في لزوكا فيتا في خندق، وتسمى بالأحزاب أيضا نفنيتها وجينا الأحزاب بالفيل، وتسمى نفنيتها بالأحزاب وجينا الأحزاب أيضا بالفيل، لأن كثيرا من قبائل العرب واليهود kwa sababu wengi katika makabila ya Waarabu na Mayahudi, ijtamaa, walikusanyika, lianna kathiran min qabaili al-arabi wal yahudi ijtamaa, kwa sababu wengi katika makabila ya Waarabu na Mayahudi walikusanyika, limuharabati al-muslimin, kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu, wa hasaru al-Madina, na wakaizingira Madina, wa hasaru al-Madina, na wakaizingira Madina, wa kana adaduhum 10,000 rajuli, na ilikuwa idadi yao ni watu 10,000, wa kaduhum 10,000 rajuli, na ilikuwa idadi yao ni watu 10,000, yarasuhum Abu Sufiana ibn Harbin, anawaongoza wao Abu Sufiana ibn Harb. Hawa washirikina, hawa watu makufari waliungana walikusanyika, yarasuhum Abu Sufiana ibn Harbin, anawaongoza wao Abu Sufiana ibn Harb. فحفر النبي صلى الله عليه وسلم أكتيمة فحفر أكتيمة فحفر النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة خندقا أكتيمة متوم صلى الله عليه وسلم فمزون ومدينة هناك فحفر النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة خندقا أكتيمة نتومي صلى الله عليه وآله وسلم تنبزون ومدينة هنداك بإشارة سلمان الفارسي وإشارة يتوليو لسلمان الفارسي بإشارة سلمان الفارسي وإشارة يتوليو لسلمان الفارسي خوفا من الهجوم واجل يكون بيا مشابوليز خوفا من الهجوم واجل يكون بيا مشابوليز واستمر الحصار لو كان لليا بزنبوك مدينة وكفير لليا بزنبوك مدينة 15 يوما سيكوكو منتانا واستمر الحصار 15 يوما ikaendelea الحصار yani kuizingira Madina kwa siku 15 ila atafarqat kalimatu ahzab mpaka lilipogawanyika neno la makundi kauli yao ikawa si moja tena wakatawanyika wakafarikiana kwa sababu ambazo zitatajwa hapa. أنسيما واستمر الحصار 15 يوم كان لليا حصار يعني كن زنجير مدينة وسيكوكو منتان إلى أن تفرقت كلمة الأحزاب مباكا لفريقيانا ليلة لما كوندي. أنسيما نبمولي أبو فيني وسبب ذلك هو أن نعيم بن مسعود الثقفي وسيما قلت الثقفي لكن نعيم بن مسعود الثقفي سبب يهيله لكم نعيم بن مسعود الثقفي وهو صديق قريش واليهود نايل رفيقي وما قريشي لما يهودي يقول رفيقي وما قريشي كذلك رفيقي وما يهودي أسلم سرا أليسلم قصيري وسبب ذلك وسبب يهين وسبب فريقيان أحزاب أن نعيم بن مسعود الثقفي وهو صديق قريش واليهود أسلم سرا نعلم نعيم بن مسعود الثقفي ambaye alikuwa ni rafiki wa makuraishi na mayahudi, alislimu kwa siri. Watawajaha ila bani Quraidha, akaelekea kwa bani Quraidha, muslimu akaenda kwa mayahudi wa bani Quraidha. Alladhina naqadhu uhuda almuslimin, ambao walivunja mikataba ya Waislamu, walinge mikataba ya kwamba watapigana vita na Waislamu, mkataba wa amani, bali pia katika mkataba ikawa kwamba hawatashirikiana na yoyote atakayewapiga vita Waislamu. Kama atakuja mtu mwingine kuwapiga vita Waislamu, wao hawatashirikiana naye. Sasa walivunja mkataba huu. Kwa hiyo Lu'ayn ibn Mas'ud al-Thaqafi akaenda kwa Bani Quraidha, ambao wao walivunja ahadi za Waislamu. Waqala lahum, akawaambia, waqala lahum, akawaambia wao, inna Quraisha wa Ghatfana, hakika kabila, hakika Makuraishi na kabila la Ghatfan kanajit, yarauna intihaza alfursa, wanaona kuitumia, wanaona kuichukulia, kuichukua fursa. Wanachokifikiria wao ni kuchukua fursa hii ya muungano wenu, wa illa fasayarjiuna ila biladihi, lakini watarudi katika miji yao, watakuja kulipiza kisasi. Na Quraishi wao watakuitumia fursa hii kufungua njia, kwa sababu njia yao ya kwenda Shamu ni kupita Madina, na njia ya Madina ishaharibika. Kwa hiyo watakutumia fursa hii ya muungano wenu, wapatie wapate maslahi yao, kisha watarudi kwenye miji yao. Sayarjiuna ila biladihi, watarudi katika miji yao. Falimadha tattafiquna ma'ahum ala rajul, basi kwa nini mnaafikiana wao dhidi ya mtu, yani dhidi ya Muhammad? Wa antum sakinuna ma'ahu fi al-Madina, na hali ya kuwa nyinyi mnaishi naye, mnakaa naye, mnakaa pamoja naye Madina, vipi mnaafikiana na watu dhidi ya huyu mtu ambaye ni Muhammad, mumpige? Kisha wenzako wataondoka na rudi katika miji yao, na nyinyi ndiye mnaishi naye mtu huyu. Wala taqata lakum biharbihi wahdakum, na hamna nguvu nyinyi. Wala taqata lakum, na hamna uwezo nyinyi, hamna nguvu nyinyi, biharbihi, ya kumpiga yeye wahdakum, peke yenu. Kama mko peke yenu hamwezi kumpiga. Falahsanu, lilo zuri zaidi, alla tadkhulu fi hadhihi alharb, msiingie katika vita hivi. Nu'aym ibn Mas'ud al-Thaqafi anawaambia Mayahudi wa Bani Quraidha, vipi mnakubali kushirikiana na wa Quraishi na Ghatfan kumpiga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa nyinyi ndiyo ambayo mnaishi naye katika mji wa Madina? Wenzenu hawa watapigana, kisha wataondoka, watarudi kwao, na nyinyi hali yenu mlionayo hamna nguvu ya kupigana Muhammad mkiwa peke yenu. Sasa itakuwaje? Kwa hiyo bora mimi naona msipigane na wao, msipigane, msishirikiane nao. Hata ta'taqidu anna quraishan lan yatrukukum, mpaka mtakidi ya kwamba makuraishi hawatawaacheni, yaani mwingie kwenye mikataba kwamba basi hamtatuacha, wewe itakapokuwa tutashirikiana. Wayadhhabu ila biladihim, na wakawa wao wasiwaache, wakaenda katika miji yao. Hata ta'taqidu anna quraishan lan yatrukukum wayadhhabu ila biladihim, mpaka mwitakidi ya kwamba makureishi hawatawaacheni nini, na wakaenda kwenye miji yao. Walipoambiwa vile, fastahsanu ra'ya, wakaiona nzuri rai yake, kana huyu ametaraji nzuri. Thumma qala, kisha akasimama, min indihim, kutoka kwao mbele zao, akaondoka. Thumma qama min indihim, kisha akasimama kutoka mbele zao. Watawajjaha ila Quraish, akaelekea kwa Quraish. Tayari hapo washawatia shaka Mayahudi wa Bani Quraidha, kwa akaondoka akaelekea kwa Makuraishi. Waqala lahum, akawaambia wao, inna Bani Quraidha nadibu ala ma faaluhu ma Muhammadi, hakika Bani Quraidha wamejuta juu ya yale waliyoyafanya dhidi ya Muhammad. wenzenu wale Mayahudi wanajuta, nini mlikuja kwenye vita, lakini wenzenu wanajuta kwa nini wameingia kwenye vita hivi. Nadhimu, wamejuta alama faaluhu, kwa yale waliyofanya maa Muhammadin, pamoja na Muhammad. Wakhafu minkum, na wakawaogopeni nini, antarjiu watatrukuhum, urudi nini na mkawaacha wao. Wanaogopa kwamba nyinyi mtaondoka mtarudi kwenu, alafu mtawaacha wao peke yao. Thumma ata Ghaffana, kisha akawaendea watu wa Ghaffana, kenda kwenye kabila la Ghaffani, watu wa Najd. Wa akhbarahum bimithli dhalika, akawaelezea wao mfano wa hayo. Kaeleza hivyo kwamba jamaa, sasa nyinyi wenzenu wanasema hivi na hivi, watu wa Bani Quraidha zitakuwaje. Faarsala Abu Sufyana wafdan liquraidha yaduuhum lilqitali ghada, akapeleka ujumbe Abu Sufyani, akapeleka Abu Sufyani ujumbe kwa Bani Quraidha akiwaita kupigana vita kesho. Ikawa na ngoja kwenye haraka haraka kabla mambo yajaribika, akapeleka ujumbe akamwambia, sasa njooni kesho vita tuvianze. Wakana dhalika lailatu sabti, wakana dhalika lailatu sabti, na likawa hilo ni usiku wa Jumamosi. Sabato tayari ishaingia, ishaingia sabato, na wale wanakwenda na sabato Mayahudi wanafuata Taurati. Kwa hiyo akapeleka ujumbe lailatu sabti akiwaambia, jamani, sasa kesho vita. Faajabu biannahum la yuqatiluna fi sabt, wakajibu kwamba wao hawapigani katika wakati wa sabato. Jumamosi hawapigani, hakuna vita. Kamwambia Abu Sufyani, siku ya sabato tupigani. Haya, fatahaqqaqa inda Quraishi wa Ghaffana salamun an Uaim ibn Mas'ud, yakathibiti kwa Makuraishi na Ghaffan maneno ya Nuaim ibn Mas'ud. Ala, kumbe yule Nuaim alikuja na yale maneno ni kweli, alisema na wajamaa wataki kupigana. Fatafarraqat alqulubu, nyoyo zikafarikiana. Wakhafa ba'dhuhum ba'dha, wakaogopa baadhi yao kuogopa baadhi yao, wakaogopana. Kwa hiyo jambo lao likafarikika, tawanyika. Sita, anasema wasallata Allahu alayhim rihan shadida, akawasaliti wao, akawasaliti juu yao na upepo mkali, akawasaliti Allah juu yao na upepo mkali. Allah akapeleka upepo mkali kwao. Wa junudan lam yarauha, na askari ambao hawakuwaona wao. Qala'at awtadahum, upepo uling'oa vigingi vyao vile vya kufungia mahema, mahema yao wamefunga, wamekita vigingi vyao, wakafunga mahema yao. Upepo ulipokuja ukang'oa vile vigingi. Wakafaat umurahum, na ukafunika vyombo vyao, jungu vyao. Wakafaat udurahum, na ukavifunika, ukavibinua vile vyombo, masufuria yalikuwa nyama na vitu gani. Upepo ulipokuja ukayafunika na masufuria yale. Wasafat alayhim turaba, na ukawamiminia juu yao mchanga. Waramakhum bilhasa, na ukawapiga wao kwa changarawe. Changarawe zikaruka zikawa zinawapiga wao. Faharabu min lailatihim, wakakimbia katika usiku wao huo. Kuna hii balaa gani? Wale jamaa tena wamekataa, na huku utaangalia hali ilikuwa. Misdaqu dhalika lmamuja, qauluhu taala, usadikisho wa hilo ni kauli yake Allah hali ya kuwa ametukuka. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao wameamini. Udhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah iliyoko juu yenu. Kateremka aya katika sura Al-Ahzab zinawakumbusha Waislamu neema ya Allah. Kumbukeni neema za Allah zilizoko juu yenu. Idh ja'atkum junudun, pale walipowajieni nyinyi askari, makundi ya maaskari kikafiri. Faarsalna alayhim riha, tukawapelekea juu yao upepo. Wa junudan, na askari. Lam tarauha, hawakuwaona. Tukawapeleka malaika, tukapeleka kwa wao malaika. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, na amekuwa Allah kwa yale mnayoyatenda nimekuja kuyaona. Ijaukum, kumbukeni walipowajieni ninyi, min fawqikum, kwa upande wenu wa juu, wa min asfala minkum, na kwa upande wenu wa chini, wa min asfala minkum, na chini yenu. Wa idh zaghatil absaru, na pale yalipokodoka macho, wa balaghatil qulubu alhanajira, na zikafika roho kwenye mitulika ya kifua, wa tadhunnuna billahi dhununa, na mkawa mnamdhania Allah dhana nyingi. Watadhununa billahi dhunun, hunalika butuliya almu'minun, basi hapo walipewa mtihani, walipewa mtihani Waislamu waumini, wazulzilu zilzala shadida, na walitingishwa kutingishwa kukali. Wa idh yaqulu almunafiqun, nakumbuka waliposema wanafiki, walladhina fi qulubihim maradun, na wale ambao kuna katika nyoyo zao maradhi, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, hakutuahidi sisi Allah na mtume wake isipokuwa ni hadaa, hakuna chochote sisi twapa hapa. Wanafiki wanaona kwamba watakufa baada. Wa idh qala ta'ifatun minhum, nakumbuka niliposema kundi moja katika hao wanafiki, ya ahla Yathriba, wanaambiwa enyi watu wa Madina, la mukama lakum farji'u, hakuna mahali pa kukaa kwenu nyinyi, rudini, tuondokeni hapa jamaa, rudini kwenye mji wetu. Wa yastadhinu fariqun minhum an-nabiyya, na wanamuomba idhini, wanamuomba ruhusa kundi miongoni mwao mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu anakwenda pale na kuna kuomba mtume, ya Rasulullah, mimi sijafunga mlango nyumbani, ya Rasulullah, mimi nyumbani sijamwacha mtu, na kuna wagonjwa, ya Rasulullah, kuna hivi. Yakuluna, wanasema inna buyutana awra, hakika nyumba zetu ni tupu, hazina watu. Wama hiya awra, na wala haziko tupu. Iyuriduna illa firara, hawataki ila kukimbia. Wayastadhinu fariqun minhum nabiyya, na wanaomba, wanamuomba ruhusa, wanamuomba idhini kundi katika wao mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna, wanasema inna buyutana auratu wama hiya li aura, aika nyumba zetu ni tupu na wala si tupu. Yuriduna illa firara, hawataki isipokuwa kukimbia. Aya zikaendelea, lakini hapa ametaja kwa ufupi tu. Kwa ufupi ni kwamba vita hivi vya Ahzab vilitokea mwaka wa tano katika mwezi wa Shawwal, na hiyo ndiyo kauli ya jumhuri ulama ukiwemo al-Imamu Ibn Ishaq na wengineo katika wanachuoni wa tarikhi, kwamba ilikuwa ni katika mwezi wa Shawwal katika mwaka wa tano hijiria. Pamoja na kwamba kuna ikhtilafu ndogo ndogo kuhusu ya tahdidi ya tarikhi nini ilitokea Ahzab, lakini kwa ufupi ni mwaka wa tano. Nasema ni mwaka wa nne, lakini umekosea katika hisabu taarifu. Na vita vya Ahzab vinahesabika kwamba ni ushindi mkubwa sana kwa Waislamu, na ni mafunzo, kuna mafunzo makubwa ndani ya Uislamu, kwa Waislamu katika kushikamana na mafunzo ya dini yao. Yaani kuna mafunzo mengi ambayo wanayapata wakiwa Waislamu watakushikamana na mafunzo ya dini yao. Na watu kama wataacha mafunzo ya dini na wakawa kwa mbali na dini, basi dhullu na hawan itawaandama Waislamu, nasallallahu alaihi wasallam. Banu Nadhiri ni Mayahudi waliokuwa wakiishi jirani na mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatimua Bani Nadhiri, na tumesoma habari zao hapo nyuma, na Suratul Hashri imeishiria jambo hilo. Sasa kuna kundi katika wao walitoka wakenda Makka, akiwemo Salam ibn Abi Al-Haqiq Al-Nadhri na Huyay ibn Akhtab. Huyay ibn Akhtab Al-Nadhri walitoka wakenda Makka, wakawashawishi watu wa Makka, Makureishi, kwamba twendeni tukampige Muhammad. Kwa nini bwana? Kwa nini kadha wa kadha? Wakawatia maneno pale, wakawaahidi kwamba watashirikiana na wao katika vita, kwamba nyinyi mkija sisi tutakuwa pamoja na wao, pamoja na nyinyi. Na pia vile vile wakawaambia, sisi ni watu wa kitabu, na sisi tumeteremshwa kitabu kutoka mbinguni kabla ya Muhammad. Sisi tukitazama baina ya hizi ibada mnazofanya nyinyi za kuabudu masanamu hapa kwenye Kaaba na ibada aliyofanya Muhammad, tuona kwamba kwenye Taurati tukitazama, tunaona nyinyi mko kwenye haki kuliko Muhammad. Muhammad mwongo tu, hana chochote, si ana kitabu wala nini, habari tu amekuja nazo. Kwa hii ibada yenu mnayoifanya hapa ya kuabudu Allah wa Al-Uzza na nyingineyo, hii ndio ibada sahihi kuliko ile ibada ya Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja jambo lao akasema, lam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab, nipe habari ya wale ambao wamepewa sehemu katika kitabu. Yu'minuna biljibti wattaghut, wanaamini uchawi na wanaamini taghut. Wayaquluna lilladhina kafaru, na wanasema kuwaambia wale waliokufuru, haulai ahda min alladhina amanu sabila, kwamba hawa waliokufuru, hawa washirikina ndio waliovuka zaidi kuliko wale walioamini, kwamba njia yenu nyinyi iko sawa zaidi kuliko wale waliofanya kwamba ni waumini waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala mmoja ambaye hana mshirika. Kwa hiyo wakawatia maneno Makureishi, wakapata nguvu katika lile kitabu wenyewe, wasema sisi tuko sawa, kuna kitabu kutoka mbinguni tunasema hivyo. Sasa Muhammad yeye katoa wapi? Alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna biljibti wattaghut wayaquluna lilladhina amanu wayaquluna lilladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu. Hii ndio kwa kauli yao. Walipomaliza kufanya kampeni yao hiyo kwa watu wa Makka, wakaondoka kuelekea Najdi kwenye kabila la Ghaffan, yale kabila lile makubwa makubwa ambayo yana watu wengi na wana nguvu katika vita. Wakaenda kwa Ghaffan, wakawashawishi vile vile waungane na wao na Quraishi kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu, kwa kampeni za kuwamaliza Waislamu. Tena wakawapa ahadi ya kwamba mkija nyinyi watu wa Najdi kushirikiana na Makuraishi pamoja na sisi kumpiga Muhammad, tutawapa sehemu katika mashamba yetu ya Khaibar, nusu ya mazao ya Khaibar yatakuwa yenu. Kwa hiyo wakakusanyika katika sehemu moja ya Marru Dhahran, makundi yote ambayo Marru Dhahran ni takriban kilomita 40 kutokea mji wa Makka, mji wa Makka. Kusanyika hapo wakapanga njama zao za kwenda kuwamaliza Uislamu. Kwa hiyo makabila ya Ghaffan, Banu Sulaim, Banu Asad, Fazara na Ashja na Banu Murra yakakusanyika kwa ajili ya kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipokuwa wakiendelea hayo, taarifa ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba jamaa wanakusanyika ya kuwapigeni vita nyinyi na kuwashambulia katika Madina, yote kwa pamoja mmalize. Baada ya kupata taarifa hizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitisha shura, akaitisha masahaba zake, akakaa nao, akawataka ushauri jambo gani wafanye. Baada ya kupata taarifa hii, tufanye nini sasa? Sisi tutoke tuwapate huko huko, au tuwasubiri waje tukupiga ilao huku Madina, au tufanye jambo gani? Zikatoka rai tofauti tofauti, wengine tuwafate, wengine wakasema hapana, tukienda katika mitaa yetu ya Madina. Rai hii ikapimwa kwamba tukipigana katika mitaa yetu tutapata hasara sana, tutauawa sisi na wake zetu na ndugu zetu na wengine wenye udhuru, tutapata hasara, tusikubali waingie katika mji wa Madina. Ndio ikaja rai iliyotolewa na Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu ardahu, yeye akasema tuchimbe handaki. Kuna baadhi ya riwaya yanasema, nahnu idha hukumna idha husibna khandaqna, sisi tulikuwa katika miji yetu tukizingirwa tunachimba mahandaki. Kwa hiyo Salman al-Farisi akatoa rai ya kuchimba handaki. Sasa jiografia ya Madina ilivyokaa, upande wa kusini hawawezi kuingia washirikina wa Maka upande wa kusini, kwa sababu upande wa kusini kuna mashamba ya mitende na nyumba zimeshikana, hakuna namna ya kuweza kuingia na mafarasi yao na ngamia wao kupiga na vita. Hakuna uwanja wa kutosheleza kupiga vita, kupiga na vita. Na upande wa magharibi na upande wa mashariki, kama tulivyosema, kuna alharatani, yani kuna sehemu za mawe hara, kuna hara ya waqi na waqa kwa upande wa magharibi na upande wa mashariki. Huwezi kuingia kirahisi, mawe meusi kwa kipande kirefu sana, hapa hapasihi kupigana. Kwa hiyo hawezi kuja kwa upande huu wa magharibi wala upande huu wa mashariki, kadhalika hawezi kuja katika upande wa kusini. Kwa hiyo hakuna sehemu iliyobakia isipokuwa upande wa kaskazini, na upande wa kaskazini kuna mlima Uhud, hawezi kuingia kwa hapa. Kuna kijipande kilichobakia kaskazini na magharibi, kaskazini magharibi mwa mji wa Madina, mahali iliyokujuu. Hicho ndio kipande kilichobakia, kila ilipo utapita hapa, na pana uwanja mpana, wango mpana kwa ajili ya kupambana. Kwa hiyo lazima utakuja hapa. Kwa hiyo kama kuchimbwa, lichimbwe katika upande huo. Kwa hiyo likachimbwa Khandaki, baadhi ya wanachuoni wanaelezea kwamba urefu wa Khandaki ilikuwa ni takriban dhiraa 5000, inaweza kupita zaidi ya futi, zaidi ya mita 3000, zaidi ya kilomita 3-4 na ngapi, wallahu aalam. Watu wanakadiria, nadhani hata katika Ar-Rahiq al-Makhtum tunasisahau, wameeleza baadhi na wengine wameeleza kwa kilomita, lakini tahdidi ya sababu dhabti inakuwa ngumu. Kwa hiyo Khandaki likachimbwa sehemu moja pale Madina, ina 7 masajid maarufu katika mji wa Madina. Sasa imejengwa msikiti mmoja mkubwa pale kijabali katikati ya mji wa Madina, zamani ilikuwa ni pembeni. Kachimbwa kutoka pale mpaka kwa upande wa Jofu kilomita kadhaa, ikawa watu wanapangiwa kila watu 10 wachimbe dhiraa 40 kwa urefu wao, yaani kiasi cha mita kama 30 hivi, ndio dhabti siwezi kukadiria, lakini ninyi watu 10 mtachimba kipande hicho na kwenda chini, ni dhiraa zinafika dhiraa 7 mpaka 10, yaani shimo la futi 7 labda na nusu mpaka futi 12 kwenda chini, na upana takriban ni dhiraa 9, ni shimo pana na ni refu kwenda chini, na hivyo lina urefu. Kwa maana kwamba kama ni sasa unakuja na gari lako, gari halipiti, kuna mtaro. Ukipimwa mtaro upana wake takriban ni futi karibu 10 au 12 kwenda chini, ni shimo la choo kabisa. Futi 12, futi 10 kwenda chini, utapitisha wapi? Sasa wale wamefanya vile kwa maana ya kwamba kile ilivyo, watakuja na mafarasi, watakuja na ngamia, watakuja na nyumbu, watakuja kwa miguu. Sasa mtu hataweza kuruka na farasi wake kwenda upande wa pili, hakuna daraja, ni shimo la ghafla. Waarabu hawajui mbinu hii ya vita, kwa hiyo lazima mtu aingie kwenye shimo, alafu atafute namna, kama kuna ngazi apande, atoke upande wa pili aje. Na wao wamesimama na mishale yao na mawe na kila kitu, kiingia kuiuma mpaka wafu. Kwa hiyo ala kuli hali hawataingia Madina. Kweli kachimbwa shimo lile refu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anashiriki mwenyewe kuchimba kwa vitendo. Hasa kuna baadhi ya riwaya zinaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati wa kuchimba walifikia mahali wakutana na jiwe kubwa liliwashinda watu, ikawa kile wakilipiga halipasuki, akaingia Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe akashika mtarimbo akalipiga kwa nguvu jiwe lile, pigo moja kubwa, Allahu akbar, likapasuka. Akasema utitu mafatih ash-sham wa inni la absur qusuraha al-hawra as-sa'a al-humra as-sa'a, nasema mimi nimepewa funguo za Shamu, kwamba Shamu nitaifungua, na hivi sasa ninaona makasiri yake hivi sasa naona makasiri yake mekundu huko shamba. Thumma daraba athalitha, kisha kalipiga kwa pigo la pili. Faqala Allahu akbar, utitu mafatiha farisi, nimepewa funguo za kuifungua miji ya Uajemi, Persia, yani Iran, Azerbaijan na miji mingine ambayo wa mawala, nimepewa miji hiyo. Inni la absuru qasra almadahi abyad, hivi sasa niliona naziona naona makasiri yaliyopo katika mji wa Madani, makasiri meupe. Thumma daraba thalitha, kisha kapiga pigo la tatu. Waqala Allahu akbar, akbar, utitu mafatiha al-Yaman, sema mimi nimepewa funguo za Yaman. Wa inni wallahi inni la amsu abwaab san'a min makani, na mimi ninaiona milango ya San'a katika sehemu yangu hii hali ya saa. Riwaya hii imetajwa na Imam Ahmad an-Nasa'i na al-Hafidh ibn Hajar, akasema isnadi yake ni hasan, mpaka kwa al-Bara' ibn 'Azib ambaye ni mmoja katika walioshuhudia tukio hili. Habari hii imetajwa katika Fathul Bari juzuu ya 7 ukurasa wa 397. Al-Imam at-Tabarani katika Mujam al-Kabir pia ametaja habari hizi, na al-Haythami katika Majmu' az-Zawaid akataja habari hii, akasema rijalu rijalu sahih ghayr Abdullah ibn Ahmad wa Nu'aym al-Ambari, na wengineo wakataja habari hii. Baadhi ya wanachuoni wakadhoofisha habari hii kwa sababu kwa sanadi yake kuna Maimun al-Basri ambaye ni dhaif, lakini al-Imam al-Hafidh ibn Hajar akaifanya tahsini riwaya hii isnadi hii kwa man hasan, kwa yasbut al-ihtijaj bi hujja. Ala kulli hali, Mtume sallallahu alayhi wasallam alishiriki yeye mwenyewe kwa vitendo na akapasua jiwe lile, lakini wakati huo watu walikuwa wakiradi wakiimba baadhi ya mashairi, kwa sababu ni katika mambo ambayo yameuzishwa wakati wa harbi, wakati wa vita, watu kuimba kishujaa kwa kutia na nguvu. Ikawa katika maneno wanayosema, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. كيش وقسم إن الأولى قد جاءوا قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. أن بهذا في جزء من تمتاك الوسيلة الشافعة. الله يا الله يا الله يا من جل قاسم يا غوثاء. يكي ودوا هو بسمع هذا. اللهم لولا أنت ما اهتدينا. Ee Allah, lau kama si wewe sisi tusingeongoka, wala tasaddaqna wala sallaina, na wala tusingetoa sadaka sisi wala tusingeswali. Fa anzila sakinatan alayna, basi teremsha utulivu juu yetu. Wa thabbiti al-aqdama, na uzithibitishe nyayo. Illa qaina, ikiwa sisi tutakutana na maadui. Innal ula qad baghaw alayna, hakika hawa wamefanya dhulma dhidi yetu, wamefanya uasi juu yetu. Wa in aradu fitnatan abaina, na wakitaka fitna sisi tukaikataa. Kana yamuddu sautahu bi akhiriha, na ikawa anaivuta sauti yake mwisho, maana inaivu. Wala sallaina ilaivu, ikawa anavuta sauti yake. Haya ni katika Sahihi al-Bukhari, si habari za kuonesha maisha, iko ndani ya Sahihi al-Bukhari. Kadhalika alikuwa Waislamu wanasema huku wanafukua michanga, wanatoa michanga, wanahamisha hapo, nasema nahnu alladhina bayya'u Muhammada ala alislami ma baqina abada, sisi ndio wale ambao tumekula kiapo kwa Muhammad juu ya Uislamu kuna wako tutakia milele, tutarudi juu. Nahnu alladhina bayya'u Muhammada ala alislami ma baqina abada, hapo vile vile imetajwa na wanachuoni na imethibiti. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, alikuwa akisema, Allahumma innahu la khaira illa khaira al-akhira fabarik fi al-ansari wal-muhajira, ee Allah hakuna kheri isipokuwa kheri ya akhira, basi wabariki watie baraka watu ansari na kadhalika muhajir, wape baraka. Na mara nyingine alikuwa akianza kuwaambia wao na wao wanarudisha maneno, maana kwamba ilikuwa kuna nashaka kufanyika pale na watu wakiwa na bidii ya kuchimba na kusubiria mchanga mpaka handaki likatimia. كذلك يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخر فاغفر اللهم الأنصار والمهاجر يقول يقول الطهيل كيو فكتب وخندق لكن كفيني لكوا سكفيني رهيس كفيني لكوا كجوب كسابوا لكوني وقت وبريني وقت وقوس كمني ومدينة نواتوا wanafahamu wanaonifahamu Madina kwamba labda inapokuwa baridi yake baridi kavu baridi yabisi kali kabisa ukiachilia mbali baridi kadhalika ikawa njaa hakuna chakula hali ilikuwa ni ngumu chakula ni kichache katika siku mbili siku tatu watu hawajala na hawajui kula nini tende kidogo kama kuna baadhi ya riwaya zinasema watu walikuwa wakila vitu yani wakila ngozi kwa sababu ya njaa ngozi inachoma watu wanakula na shairi kidogo au tendo la kawana watu wawili watatu wanakula lakini kazi inaendelea hakuna kusimama na katika tukio hili pakapita mitihani kipita miujiza mingi na ayati hii ndio ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moja katika hilo ni takthiru ta'am alqalil, sababu anaelezewa na wachuoni kwamba as-sahabi jalil Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wardahu alipoona hali ilikuwa ngumu na yeye nyumbani kwake alikuwa na kijibuzi chake, basi haraka akakimbia nyumbani akatengeneza mbuzi wake akamwambia mke wake akamtengeneza vizuri akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali ngumu, alikuwa amefunga jiwe kwenye tumbo kwa sababu ya njaa, hili ili tumbo silikaa tabu, kwa akafunga jiwe vizuri kabisa likawa limezuia aendelee kufanya kazi hata kama kuna njaa. Alipoona hali ile ndio akaenda nyumbani kwake akatengeneza chakula akamfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba mtengeneze chakula basi waende nyumbani na watu wachache, mbuzi kidogo na pishi moja ya shahiri ikatengenezwa pale, kwa hiyo ikatengenezwa katika sufuria hivi, kisha akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga ukelele yeye kafuatwa subhanallah wili watatu twende nyumbani tukae. Yeye akapiga ukelele, haya Waislamu, ndugu yenu Jabir anawaita kwenye chakula, ndugu yenu Jabir anawaalika nyumbani kwenye chakula. Wakatoka watu karibu 1000 na wakaingia nyumbani kwa Jabir. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yeye ndiye aliandaa chakula kile, nachota tu anaweka, nachota tu deti, nachota anaweka, hakiishi. Watu wakana, kila watu wanaingia wanakula, hata shabiru wataraku fiha alkathir, mpaka wakashiba na wakaacha kingi tu. Wakala watu wa Jabir na kingi wakapeleka zawadi majirani, kwa chakula kikaliwa na watu wote. Alitengeneza mbuzi mmoja na shairi kidogo ishi moja ili kuinusuru mawqif tena Mtume sallallahu alaihi wasallam na baadhi ya sahaba. Pigie watu 10, 12 wakala, lakini wakaja 1000 wakala, na chakula kikabaki na kingine kikapelekwa zawadi, kupelekwa hadia kwa watu wengine. Na pia vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo aliyozungumza siku hiyo ilikuwa ni muujiza, alimwambia Ammar bin Yasir, akamwambia ya Ammar taktuluka alfi'atu albaghiya, wewe Ammar utauawa na kikundi kilichoasi kilichomwasi Nabii. Mwaka wa 5 hijiria mpaka mwaka wa 10 Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki, alafu baada ya hapo tunaongeza utawala wa Abu Bakar miaka 2, utawala wa Umar miaka 10, kisha utawala wa Uthman miaka 12, mpaka katika kipindi cha Ali bin Abi Talib kilitokea vita vya Siffin baina yake jeshi la Muawiya na jeshi la Ali bin Abi Talib. Miaka mingi aliuawa Ammar bin Yasir, lakini aliyazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akauawa Ammar bin Yasir katika vita vya Siffin mwaka gani? 30 ngapi? Ndio ya juu. Hamja soma historia. Ni kuanzia mwaka 36 kwenda mbele. Akauawa Ammar bin Yasir, hadithi hii katika Sahih Muslim. Ala kulli hal, katika yaliyobashiriwa vile vile kama tulivyoona, kama ikisihi khabar kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alibashiri kuwa Sham itafunguliwa, akasema utitu mafatihi Sham, ilipewa funguo za Sham kama tulivyoeleza hapo. Na kweli Sham ilifunguliwa katika zama za Umar, ikawa iko chini ya Uislamu, iko chini ya dola ya Kiislamu. Na Sham ilikuwa iko chini ya Warumi, Manasara wa Sham, ikachukuliwa na Waislamu. Kadhalika ikatekwa, ikafukuliwa Faris, miji ya Uajemi ambayo ilikuwa ina nguvu. Sham na Faris ni miji ambayo Warumi na Waajemi ilikuwa ni watu wenye nguvu, ni dola zenye nguvu. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema vile, na huku kuna hofu, wale washiriki wale makafiri wamekaa wataka kuwavamia Waislamu, kipindi kigumu, kuna njaa, anasema maneno haya. Wale washirikina wale wanafiki kwa wanasema kwa istizai, lakini ma waadana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, hakutuahidi sisi Allah na mtume wake isipokuwa hada. Wanatuambia kwamba eti tutaiteka Sham, tunaweza kuwa Sham sisi ama Makuraishi wa Maka tu sisi hapa sasa hivi watufanya tulali sisi. Lakini watu wa Makka ukilinganisha na Shamu mbali kule dhil mashariqain. Kwa hiyo ma wa'ada Allahu wa rasuluhu illa ghurura, wakasema maneno hayo, wakaona ni jambo la uongo tujihadaa. Kwa hiyo ikatabiriwa Shamu, ikatabiriwa Faris na kadhalika. Aliapa Shamu na Faris, Waislamu waliingia kwa vita, lakini Yaman watu wa Yaman walikuja wenyewe ya kusilimu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawakupigana vita. Makundi ya watu wanakuja kutoka Yemen, makabila yanakuja, tukasema bali bali, anakwenda mtu mmoja tu kuambia jambo, anakubali tu. Bwana Mtume sala sala mara nyingine akawa anasema ataku ahlu Yaman, wamewajieni nyinyi watu wa Yaman, fainnahum araku nnasi kuluba, wao ni watu laini zaidi kwa nyoyo. Hawakupigwa vita watu wa Yemen. Alimanu yamani walhikmatu yamani, imani ni ya Yemen na hikma ni ya watu wa Yemen. Wana fadhila, Mtume sala salam amezitaja fadhila zao, lakini pia kuna fadhila za watu wa Sham, kuna fadhila za watu wa Madina, kuna fadhila za watu wa Makka, lakini hizi ni fadhila za watu wa Yemen. Hawakupigana vita, waliingia katika Uislamu nyoyo zao safi kabisa, wamesilimu wenyewe. Habari zimewafikia tu wakaamua kusilimu, makundi kwa makundi, wanakuja makabila ya Ghifar na wengineo katika makabila ya watu wa Yemen. Kwa hizi zilikuwa ni ishara za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na zilitimia, na hii ni katika miujizati ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Qurani imetuelezea matukio haya, wala ilikuwa haina haja kuuliza mambo mengi zaidi ya kufanya taratibu tu katika matukio, lakini Qurani katika Surati Al-Ahzab imeeleza, ikafanua masaili ya vita na vile vilivyokwenda. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kifungua katika Surati Al-Ahzab, anasema idh yaqulu al-munafiquna walladhina fi qulubihim marad, nakumbuka waliposema wanafiki na wale ambao kuna katika nyoyo zao maradhi, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura, hakutuahidi sisi Allah na mtume wake isipokuwa hada. Wa idh qalat ta'ifatu minhum, kumbuka liliposema kundi moja miongoni mwao, ya ahla Yathriba, enyi watu wa Madina, la mukama lakum, hakuna mahali pa kukaa nyinyi, farjiu rudini. Wayastadhiru fariqun minhum nabiya, na linaomba idhini kundi miongoni mwao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, yakuluna wanasema, inna buyutana awra, hakika nyumba zetu sisi ni tupu, wa ma hiya biawra, na wala si tupu, in yuriduna illa firara, hawataki isipokuwa kukimbia. Wanachokikusudia wao ni kukimbia tu. in yuriduna illa firara, hawataki ila kukimbia. Unachokusudia wao. Kadhalika Allah anaendelea anasema, walam dukhilat alayhim min aqtariha thumma su'ilu alfitna la atawha wa ma talabathu biha illa yasira. ولقد كانوا أهل الله من قبل ليولون الأدبار وكان أهل الله مسؤولا نسمى لو جيجز وجوياء وقد تقفز ذاك كيش وقوم بقبق نبيتا وقفي الدين وسكتا هم وسكوكوا قبل نفوبي لو كما وقفي مكفير وقوم بقبق نبيتا ديديا وإسلام وشركين نواو بس نواو وقفقان وشركين وقفقين وإسلام لكن لو سكتا قد تقفز وجوياء وسكوكوا قبل نفوبي. ولقد كانوا عهد الله من قبل دولكوا بموهد الله قبل يهاقها ونافك لا يولون الأدبار وبهوتك يوز بغوك وهوتك بيا وكان عهد الله مسؤولا لإذا أهد يا الله بيد الجزء نقول زهاد بسيب وجهه وبهبتك بيا كيفيتا بولا ما كبيا أهد يد الكوابي. قل لن ينفعكم الفرار إن فرضتم من الموت أو القتل وأبيه حكوت وسيدي يجنيني حكوت ونفيش منيني كمبيا إكيو أمتا كمبيا موتي أو كمبيا كواوا وإذا لا تمتعون إلا قليلا نحن تستريح إلا من الكوفك ويوانا كمبيا كمبيا ميتا وكمبيا موت وهزم وكمبيا موتي ويزي أكما بتعيش بس بتعيش بيا كدوغو sabini, thamanini, mtaondoka miaka michache, hakuna tekaa kaa miaka mia tatu, mia tano, hata ile elfu, lakini kidogo utaondoka. Idhan la tumattauna illa qalila. Qul man dha alladhi ya'sibukum min Allahi, waambie ni nani ambaye atawakinga nyinyi na Allah. In arada bikum su'an, akiwakusudieni nyinyi, akiwatakeni nyinyi kwa uovu, ikiwa Allah atakuwaletea adhabu أو أوفوا ووتي يا مبايا ويوتي نادى تنزل يا الله تبارك وتعالى أو أراد بكم رحمة أو أكسبية كل رحمة ولا جهل له من دون الله وليا ولا نصيرا ولا هذا فاتك جمك الله تبارك وتعالى امتتازي ولا وقول سور قد يعلم الله المعوقين منكم أما وجوه الله تبارك وتعالى وليم يكوك وازم يزاوم يقول منين وزي رزاو في التعويق والقائلين لإخوانهم نوالين يقوى أمير رزاو وأمير رزاو هلما إلينا جوني كويتو بسيدي فتاني ولا يكون البأس إلا قليلا نهوى بيني فيك إلا فوتاك أرشاك أشحة عليكم لما بخيل إبن يوين فإذا جاء الخوف إذا بقل يخوف يفيت رأيتهم متوانا وينظرون إليك ونقتزام ونظر المغشي عليه من الموت امتزام ويليه اليزيدية بسبب يموت تونا كما في لديك أيكم أنك سكرات الموت لك تبهر مير بسبب سكية فيتا ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت نظر المغشي عليه تدور أعينه ينظرون إليك ونقتزام تدور أعينه ينسكوك متياره كالذي يخشى عليه من الموت كما يليها ما يزميها وسباب يموت فإذا ذهب الخوف نخوف من فوضوك بيت بكافر من شفيك سلقوكم بألسنة الحداد ونكون مني من قديم كالي ونبنون مبايا كبس نسمى السؤال وقد وفيت ونكون يوم مضيف كبس نسمى أخر فسيدي ونكون وسباب يخوف ويكون maadui wakishaondoka na hofu ikiondoka, utamwona mtu anarudi maneno mabaya kabisa kama yetu. Ashihatan al-khair, mabakhili mno juu ya kheri. Ulaika lam yu'minu, hao hawakuamini bado, hawajaamini bado. Fa ahbata Allahu a'malahum, akaziporomosha Allah amali zao. Wa kana dhalika ala Allahi yasira, na limekuwa hilo kwa Allah ni jepesi. Yahsabuna al-ahzaba lam yadhhabu, wanadhania kwamba vile vikosi havijaondoka. Wa iyati al-ahzab yawaddu law annahum ba'duna fil a'rad, na vikija vile vikosi vya vita wanatamani na wao wangelikuwa katika wako na mabedui huko maporini majangwani. mtu atamani mimi nisikuepo mimi katika mji huu, kikuwa huko kwa mabibi meporini huko majangwani. Yawaduna lau annahum baaduna, yawaduna lau annahum baaduna fil a'rab, wanatamani lau wao ilikuwa ni wenye kukaa huko na mabidui. Yasaluna an anbaikum, ikawa wanaulizia habari zenu, vipi kwa mambo yanayoendelea, kazi yao kuuliza habari eh. Walau kanu fikum, na lau wangelikuwa pamoja na nyinyi, ma qatalu illa qalila, wasingelipigana ile kidogo tu, kwa sababu ya unafiki wao waliokuwa nao. Mpaka aya 20 katika sura Al-Ahzab, kisha laqad kana fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira. Tunyadhil muadhin الله المستعان. طيب وكماليزيا رسائله والا اخبار يبدا الاحزاب darasa yake ni ndefu sana, kila hatua moja ina mafundisho mengi kwetu sisi, lakini nakitaja ni kwa kuleta taswira tu, ifahamike hali ilivyokuwa kwa Waislamu wa mwanzo, hasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, namna walivyotaabika katika kuipigania dini hii. Wakati Waislamu sasa washamaliza kuchimba Khandaq, wanawaelekea maadui zao kwa upande wa kaskazini magharibi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshawapanga watu wake kuanzia Salih katika Jabal Salih pale mpaka sehemu za Jurm, wakiwa wanalinda Khandaq, wanapokezana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na watu wake wakifanya ujasusi na kupeleleza habari, kuna kitu gani kinachoendelea. Akamtuma Az-Zubair ibn al-Awwam, hawariju Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, aende akaangalie habari kwa Bani Quraidha. Lakini pia baada ya hapo akamtuma Sa'd ibn Mu'adh na Sa'd ibn Ubada, wakenda mpaka kwa Bani Quraidha kujua kitu gani kinachoendelea, kwa sababu Bani Quraidha ni Mayahudi, pia wanaishi Madina, kusini mwa Madina. Walipokwenda mabwana hawa wakakutana na habari za kutisha, kwa sababu ile Huyay ibn Akhtab ambaye ndiye alizunguka kwenye makabila mengi na kuwashawishi wale wapigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alitoka akenda kwa Bani Quraidha, Mayahudi wa Bani Quraidha. Huyu ni Yahudi wa Bani Nadhir. Huyu akenda kwa Bani Quraidha akawaambia Bani Quraidha kwamba vikosi vilivyokuja kuishambulia Madina vina nguvu sana. Kwa hiyo pamoja na kwamba nyinyi Bani Quraidha mna mikataba na Mtume Muhammad ya kwamba hamtamdhuru wala hamtashirikiana maadui zake, pamoja na kwamba mikataba hiyo ipo, lakini nakushaurini muivunje mikataba hiyo sasa hivi, kwa sababu hawa bwana wana nguvu, watawamaliza kabisa hawa Waislamu, na nyinyi mkifanya mchezo pia mtamalizwa. Kwa hiyo nyinyi unganeni na sisi tu pamoja tumalize hawa. Waliposikia habari zile, wale wakatangaza kwamba basi sisi hatuhitaji tena kuwa na mkataba wa amani na Muhammad, na wao ndio kwa upande wa kusini wa Madina. Waislamu wao walikuwa wanalinda upande wa kaskazini, wana kwa maadui watakuja huku. Sasa hawa watu wa kusini hawa sehemu za awali katika mji wa Madina ambao ni Mayahudi wa Bani Quraidha tayari washakuja mkataba, na zikaelea habari kwamba watakuishambulia Madina kwa chini upande wa kusini. Waislamu hawajiandaa chochote katika hivi, wao nguvu zao zote na fikra zao zote wamezielekeza upande wa kaskazini, kwa maadui watakuja huko. Sasa majirani zao watu waliingia kwenye mkataba umevunja. Hofu ikaingia kwa Uislamu kubwa sana, watu wakiangalia wameacha nyumba zao, wake zao na watoto wa nyumbani, watu wazima wazee wa nyumbani, sasa itakuwaje? Ndio Allah tabaraka wa taala akalikumbushia jambo hili akasema, idja'ukum min fawqikum, kumbukeni walipowajieni maadui kutokea upande wa juu yenu, upande wa juu ni upande wa kaskazini, wa min asfala minkum, na chini yenu, chini yenu ni Bani Quraiza, wa idh zaghat al-absar, pale alipokondoka macho ikawa hablali wawili usiku kucha, wa balaghat al-qulub al-hanajira, na zikafika nyoyo katika mitulija ya kifua ikawa wakumbia kufa kwa sababu ya hofu, watadhununa billahi dhunun, na ikawa mkamdhania Allah dhana nyingi, hunalika mtulia almuminun wazulzilu zilzala shadida. Kwa hali ilikuwa ni ngumu sana. Allahu almusta'an. Lakini watu wakatulia wakasikiliza wasia wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa katika masahaba zake watu kama 3000 tu, wale wako zaidi ya 10,000, akatoa kikundi cha watu kama 200 au 300. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa watu kama watu 200 au 300, akiwemo Zaid bin Haritha ndiye alikuwa akiwaongoza. Ikawa wao wanailinda Madina na ikawa wanapiga takbira karibu na mipaka ya Bani Quraiza ili wasikie kwamba watu wako, kwa wanapiga takbira kuwafahamisha Bani Quraiza kwamba wako macho, wapo, ili kuwatia hofu. Makufari wa Maka walipokuja sasa kuingia katika mji wa Madina, ghafla wakakutana na handaki, walichanganyikiwa sana, kwa sababu ni kitu ambacho hawakidhania wao kwamba kinaweza kutokea. Na walipoingia ili waruke upande wa pili, wanashambuliwa kwa mawe, kwa mishale, wanapigwa kwa mikuki, wanakufa. Sasa mambo gani Muhammad katufanyia haya? Jambo hili lilidumu kwa muda wa siku 10, wanatafuta njia, wakienda huku mara wanapigwa, wanapigwa. Kwa hiyo hakuna namna, ikaona wanashana mishale kwa mbali, wanakaa kule wanarusha na hawa wanarusha, hali ilikuwa inaendelea, lakini hawakuweza kuingia Madina mpaka ilipotokea hali tuliyoitaja ya kusambaratishwa kwa mbinu aliyotumia Nuaim bin Masud al-Thaqafi, moja hiyo, na kuletwa upepo mkali na kuteremshwa malaika, wakaona isiwe tabu, tuendeni zetuni. Kwa wakaondoka wakarudi zao. Kuna mengi mengine inshallah tutaeleza katika darasa litakokuja, kwa sababu kila nikitazama, kwa sababu litokea mubara za kutokea mambo tuku zima, na kuna uongo uongo mwingi unatajwa, unahitaji kusawazishwa kwa iko sawa na wakati umekwenda. Kwa hiyo itatosheleza mpaka hapa tulipofika kwa leo. Kwa hiyo hivyo ndio vita vya Ahzab. Inshallah pengine kesho tutaangalia darsa nyingine kufanya kama ilivyokuwa kawaida, ilivyokuwa katika ratiba. Wa laa yutashabbihu subhanahu.